Mogło zostać zmyte Wash Away przez ten utwór. Jest już po trzeciej, a słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. I nagle, w ogóle zupełna jest synchroniczność dzięki temu i trzecia, trzy już za chwilę w trójkowości możemy po prostu się zapaść. No właśnie, takie taka radiowa rada, czasem dawana mi kiedyś, była następującej treści: jeśli nie wiesz, co dać na playlistę, daj Beatlesów. Ale ja nie byłem w stanie dawać Beatlesów na playlistę. Natomiast faktem jest to, że George Harrison w tym tygodniu również ma urodziny. I tak sobie pomyślałem, że mogę to też w jakiś sposób zaznaczyć, ale nie tym standardem, który Beatlesi grali. I wtedy jeden ze słuchaczy przyszedł mi na pomoc z niemieckimi wersjami przebojów Beatlesów. I to, myślę, jest dobry trop. Już jeden z tych utworów został przedstawiony. Ale myślę, że właśnie a propos pomocy, dobrze będzie wyemitować kolejny. HILF, czyli Help i The Beatles Revival Band. Komm, ich brauche Hilfe, komm, brauche wirklich Hilfe, komm, ich brauch sie unbedingt, komm. Wenn ich an früher denk und wie es damals war, ich brauchte niemand, der mir half. Für mich war alles klar, doch neulich stellt dich fest, ich bin nicht mehr so frei. Ich weiß genau, ich brauch dich jetzt, die Zeiten sind vorbei. Hilf mir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und du klappst in meinem Leben nicht mehr wie vor Jahren. Jetzt stell ich fest, ich bin noch ganz schön unerfahren. Mein Selbstvertrauen schwindet jeden Tag noch mehr. Ich weiß genau, ich brauch dich jetzt, ich fühle mich so leer. Hilf dir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und hilf, hilf, hilf mir. Wenn ich an früher denk und wie es damals war, ich brauchte niemand, der mir half, für mich war alles klar. Doch neulich stellt sich fest, ich bin nicht mehr so frei. Ich brauch dich jetzt, die Zeiten sind vorbei. Hilf mir, wenn du kannst, mir geht's nicht gut. Und ich merke, wenn du kommst, gibst du mir Mut. Und ich wüsste niemand, der das sonst noch tut. Komm und hilf, hilf, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Oczywiście Rzeczywiście, słuchacz Jacko jest niezawodny i bardzo dziękuję za te niemieckie wersje Beatlesów. I Państwo też przysyłają do mnie różne też ciekawostki dotyczące lat 80., a także 90. Proszę, słuchacz z Nowej Huty miał swoją kapelę DSW Dzieci Stanu Wojennego. Bardzo dziękuję za propozycję przesłuchania. Na pewno skorzystam i widzę, że taka moda na te trzyliterowe nazwy była dosyć rozpowszechniona. A my idąc w sukurs różnorodności tej audycji zmieniamy troszeczkę kurs i znowu będzie być może troszeczkę łagodniej, czy łagodniej, na pewno troszeczkę bardziej elektronicznie. Co prawda formacja Daft Punk została wygrana jeszcze przed drugą w nocy, ale ja też mam jeszcze swój kawałeczek, tutaj swoją cegiełkę, którą mogę dołożyć. Album Random Access Memories i współpraca duetu Daft Punk z Giorgio Moroderem. Giorgio Moroder, czyli człowiek, który bardzo wiele znaczył dla muzyki disco swojego czasu i wylansował kilka przebojów. Poza tym rzeczywiście bardzo umieścił syntezatory w centrum muzyki disco i na pewno jest człowiekiem symbolem w pewien sposób, aczkolwiek jest to słowo nadużywane. Dobre spotkanie, crossover, jak mawiają Amerykanie nawet bardziej, Giorgio Moroder i Daft Punk teraz. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Thank you. once you free your mind about a concept of harmony and of music being correct, you can do whatever you want. So nobody told me what to do, and there was no preconception of what to do. Elektryczność przetwarzana na dźwięk. Giorgio Moroder, Daft Punk, to właśnie była ta kompozycja. Ach, muszę przyznać, że troszeczkę poszedłem z tym wszystkim i z tym ważnym tekstem, który został wygłoszony, który mówi o tym, że koncepcja muzyki, że warto wyrwać się ze sztywnych ram koncepcji muzyki, bo wtedy, kiedy wyrwiemy, kiedy twórca wyrwie się z tych sztywnych ram, wtedy może zrobić coś, co może nawet odnieść sukces. Często tego sukcesu nie ma, ale trzeba próbować, żeby wygrać. Daft Punk i Giorgio Moroder, a teraz zejdziemy z powrotem znowu do pewnych oszustw, a to dlatego, że pewna artystka rodem z Los Angeles, która tworzy teraz, tworzyła w roku 2019, doprawdy brzmi, jakby nie była z Los Angeles, tylko gdzieś z Europy i śpiewała. I grała, i śpiewała, występowała na scenie gdzieś tak między... Ja ją lokuję w 86 roku. Tak to mniej więcej brzmi. Pani nazywa się Ricky, a utwór to Napoleon. Miki. Myszka Miki, Ryki. Było kiedyś takie powiedzenie Myszka Miki, tam było następne słowo, ale może zachowam to dla siebie. Utwór pod tytułem Napoleon. No właśnie, jest dosyć łagodnie, natomiast muszę przyznać, że w dzisiejszej audycji nieco być może brakuje smutnych tekstów i smutnych piosenek, więc żeby tej potrzebie stało się zadość, tej potrzebie, która owszem, może być realizowana, no byle w tym wszystkim siebie nie zatracić i żeby w końcu nie stwierdzić, że w ogóle jest się smutnym, bo to wszystko działa jak samospełniająca się przepowiednia. Natomiast żeby jednak troszeczkę ten nieco bardziej... nie chcę powiedzieć depresyjny, ale nieco bardziej melancholijny ton wypełnić, ja proponuję Towarzystwo Tańca Dance Society i piosenkę tak troszeczkę chyba ironiczną We Are So Happy. Dance Society, we are so happy. No cóż, myślę, że no właśnie, czy oni są tak bardzo szczęśliwi z tonu głosu raczej może być tutaj coś więcej odbierane. No dobrze, jest już prawie 15:30 dzisiaj. Bardzo dziękuję, że jesteśmy w tym razem i że jest grono ludzi, którzy, no tak jak ja, nie śpią o tej porze. Lubię czytać te teksty, lubię czytać te wiadomości, które do mnie przychodzą, nawet jeśli są o treści, muzyka całkiem przyjemna, to wystarczy. To już jest dobrze. Widzę, że też również pan Mariusz rozwinął skrót od myszki Miki. Myszka Miki gra w guziki. No powiedzmy, że to miałem na myśli. Nie chcę się tutaj afiszować z pewnymi rzeczami, umówmy się. No dobrze. Teraz, żeby przełamać ten rockowy blok, który powstał w ogóle muzycznie, mogę przejść do... No właśnie, i tu są pewne rozmyte pojęcia do ciężkiej elektroniki. Czy ciężka elektronika jest cięższa niż lekkie gitarowe granie? No, na to pytanie nie chcę odpowiadać. Niech każdy, jeśli chce to dalej sobie rozwijać w umyśle, niech rozwija. Ja natomiast chciałbym przedstawić projekt White Ring i to są... to jest duet. To jest Brian Kurkimilis i Kendra Malia i rzeczywiście jest to muzyka gęsta, muzyka, i to jest niesamowite, która jest określana jako witch house, czyli można powiedzieć, że czarownicowy house, czarownicowa, czy też wiedźmowa muzyka house. A swoją drogą słowo wiedźma też ma ciekawe pochodzenie, ale myślę, że jest to fakt dosyć znany, że jest to po prostu kobieta, która wie. Ale sam gatunek, jakkolwiek nazywany, dziennikarze muzyczni lubią dokładać swoje własne etykietki. No i jest dosyć ciekawy, muszę przyznać, i przede wszystkim gęsty i również wyróżniający się tym, że tytuły są nieco skomplikowane. Na przykład ten utwór nazywa się IXC999, przed państwem projekt The White Ring. I tak za sprawą odgłosów broni palnej zaszliśmy w okolice Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. A tam był pewien człowiek, jeśli tłumaczyć to dosłownie na język polski, zwany Janem Gotówką. Jankiem Gotówką nawet. Johnny Cash oczywiście, bo o nim mowa i on też obchodziłby rocznicę urodzin w tym tygodniu. No, powiedzieć o nim, że jest muzykiem country, że jest wykonawcą country, to troszeczkę za mało, dlatego że ta osobowość i ten artysta przekraczał granice gatunku, który wykonywał. Zresztą to też nie była czysta muzyka country, ale przede wszystkim ważne jest to, że nie ulegał pewnym standardom czy modom w gatunku, a w wieku XX rzeczywiście bardzo modne było po prostu wychwalanie tej kultury cywilizacyjnej Stanów Zjednoczonych, i to były Stany Zjednoczone osadników, kowbojów i tak dalej, i tak dalej. I oto pojawił się Johnny Cash, który również wykorzystał ten styl muzyczny, natomiast wykorzystał go do nagrania albumu, który stawał w obronie Indian, w obronie plemion, które zostały zmasakrowane, które zostały zabite, między innymi przez armię amerykańską, i to już prawie w wieku XX. Na tejże płycie, na tym albumie jest taki utwór Bigfoot, poświęcony wodzowi Indian, który został zabity w roku 1890 przez 7. amerykański pułk kawalerii. Te wydarzenia miały miejsce nad strumieniem Wounded Knee. To po amerykańsku, a nazwa tubylcza, nazwa pierwotna tego strumienia, tego miejsca, to Changpe Opi Wakpala. I tam rzeczywiście doszło do wydarzenia, no, które na pewno nie przynosi chwały Stanom Zjednoczonym i Armii Amerykańskiej. Otóż Indianie od pewnego czasu kultywowali swoje obrzędy religijne, co wzbudzało już straszliwy niepokój białych osadników, którzy niedawno zamieszkali na tych terenach. Był niepokój, zostało wezwane wojsko, no bo jakże oni w ogóle śmieli swoje pogańskie rytuały odprawiać. Co więcej, wśród Indian szerzyła się odmowa picia alkoholu. No, na to już Amerykanie nie mogli sobie pozwolić. Wojsko zostało wezwane. Najpierw Indian rozbrojono, mężczyzn, tam również były kobiety i dzieci, a następnego dnia do tak rozbrojonej grupy po prostu zaczęto strzelać, zabijając praktycznie wszystkich, wyrzynając w pień mężczyzn, kobiety i dzieci. Nawet wystawienie przez Indian białej flagi nic nie pomogło. Główne strzelanie do ludności trwało przez kilkanaście minut, a potem przez kilka godzin dobijanie tych, którzy przeżyli. I przypominanie o tym fakcie było w XX wieku, w latach 60. i 70. w Stanach Zjednoczonych. No cóż, wysoce niestosowne. Natomiast Johnny Cash był na szczęście człowiekiem niestosownym i nagrał utwór Bigfoot, który jest poświęcony właśnie tamtym wydarzeniom. But the land was already claimed by a people when the cowboy came and when the soldiers came. The story of the American Indian is in a lot of ways a story of tragedy, like that day at Wounded Knee, South Dakota. Bigfoot was an Indian chief of the Miniconjou band, a band of Miniconjou Sioux, from South Dakota land. Bigfoot said to Custer, stay away from Crazy Horse. But Custer crossed into Sioux land, and he never came back across. Then Bigfoot led his people to a place called Wounded Knee, and they found themselves surrounded by the 7th Cavalry. Big Chief Bigfoot, rise up from your bed. Many Conju babies cry for their mothers lying dead. Bigfoot was down with a fever when he reached Wounded Knee, and his people all were prisoners of the 7th Cavalry. 200 women and children and another 100 men raised up a white flag of peace, but peace did not begin. An accidental gunshot, and Bigfoot was first to die. And over the noise of the rifles, you could hear the babies cry. Big Chief Bigfoot, it's good that you can't see. Revenge is being wrought by Custer's 7th Cavalry. Then smoke hung over the canyon on that cold December day. All was death and dying around where Bigfoot lay. Farther on up the canyon, some had tried to run and hide. But death showed no favorites. Women, men, and children died. One side called it a massacre, the other a victory. But the white flag is still waving today at Wounded Knee. Big Chief Bigfoot, your Minneconju band is mourned and remembered here in South Dakota land. Big Chief Bigfoot, your Minneconju band is mourned and remembered here in South Dakota land. I właśnie utwór Bigfoot Johnny'ego Cash'a był poświęcony, zresztą sami Państwo słyszeli dokładnie. Johnny opisał całą sytuację, wyśpiewał ją, co po pierwsze nie było dobrze widziane w środowisku, a po drugie również było nie w smak wielkim wytwórniom muzycznym. Ale człowiek, który ma swoją niezależność w sobie, jest w stanie te wszystkie rzeczy przełamać i ta piosenka stała się znana. Johnny Cash, Johnny'ego Cash'a, jak wiadomo, już z nami nie ma. Ale niesamowite jest to, że do końca opracowywał utwory, między innymi piosenkę pierwotnie wykonywaną przez zespół Nine Inch Nails, bo z różnymi artystami, nie zamykał się absolutnie w ramach swojego gatunku, z różnymi artystami współpracował. Ale ważną też rzeczą jest to, że zanim umarł, na krótko zanim umarł, przyszła we śnie jego żona, zresztą mówił o tym jego żona, która wcześniej udała się na tamten świat i która go po prostu wezwała. I na wezwanie Johnny Cash odpowiedział: ja życzę wszystkim tak pewnego przejścia do wyższych wymiarów, a co nas tam spotyka, to już inna sprawa. I dlatego chciałbym jeszcze zaprezentować ostatnią balladę z ostatniego albumu Johnny'ego Cash'a, z ostatnich utworów, które opracowywał w swoim życiu. Oczywiście będzie to piosenka Hurt. Piosenka o tym, że chyba warto jest żyć, nawet pomimo tego, że cóż, życie wiąże się z ranami i z krwawieniem i fizycznym, i emocjonalnym. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain,

Ale Gup, Obscure, Podnecen 3 i trzeba przyznać, że obskurne to to nie było. Absolutnie nie. Delikatne żeńskie głosy, kompozycja równie delikatna, to wszystko wyprowadziło nas w pewną przestrzeń, z której za chwilę zejdziemy do nocnego życia, bo jeszcze ta noc trwa, ale no właśnie, ale pewną niespodziankę mam na sam koniec. To będzie nowość, to będzie debiut pewnego artysty z Polski. Ale najpierw grupa NLP i utwór The Nightlife. NLP, The Nightlife i audycja już dobiega końca. To byłem ja, Michał Migała. Bardzo mi było miło. Audycję realizowała Elżbieta Wichrowska. Przygotowała ją Magda Trzaska razem ze mną. A na sam koniec utwór utalentowanego, muszę przyznać, artysty z Polski, młodego człowieka, który tworzy muzykę elektroniczną. Ten utwór ma tytuł Groteska, a ja już nie będę go zagłuszał swoim głosem. Od czwartej Jędrzej Kodymowski. Do usłyszenia.